zijn weer terug naar de reclame hier zo bij IDNT Radio. U gaat nu luisteren live in de mix, Ferry Korsten. Koningin lag. En dit is IDT Radio. IDT Radio rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Luister naar de geluiden van Ferry Korsten, nu live on stage. Wil je komen kijken, kom gerust langs. Het is supergezellig. Hartstikke mooi weer, de zon schijnt. En goede muziek om lekker uit je dak te gaan. Vanavond komt ook nog voorbij Michel de Heij, Lucien Voort, Luna, Armin van Buren en Ricky Livaro komt het volgende uur. Dus hou hem vooral aan op IDT. We'll be right back. nog steeds naar IDNT Radio, live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Het is een superfeest. Het is supergezellig. En de drank vloeit rijkelijk, letterlijk en figuurlijk. Het is ook erg warm. Af en toe zien we wat mensen omvallen, maar die worden dan gelijk weer te been geholpen, zeg maar, met een fris watertje. Dus het is echt superkick hier zo. Let wel op wat je doet, want het is echt warm in de zon. Mensen staan helemaal te dakken en met een graadje of 20 op je bolletje uit de wind met een wat drankjes op is het wat gevaarlijk. Dus mocht je wat gaan doen vandaag, doe het een beetje rustig aan. Straks gaan we ook nog luisteren naar Michel de Heij, want die komt vanavond om 8 uur langs. Om 7 uur hebben we Lucien Poort, DJ Luna en Rogier komen vandaag voorbij, want die zijn hier om 8 uur live op het podium. En Armin van Buuren straks ook. En het volgende uur gaan we luisteren naar Ricky Rivara. Dit is IDT Radio, live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Koningin de Dag 2004. Live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam, Koninginnedag 2004, met een super line-up, een super feest. En het is hartstikke mooi weer voor vandaag. En je hoort het een beetje aan mijn stem. Ik doe gewoon gezellig mee met de vrolijke menigte. En af en toe drink ik wat. En dan moet ik staan te gillen de hele tijd en dan raak ik mijn stem een beetje kwijt. Maar goed, het is tenslotte Koninginnedag. Zometeen kun je gaan luisteren naar deel 2 van Ferry Korster, maar we gaan er heel eventjes uit voor de reclame. Zijn we terug, deel 2. Dit uur Ferry Korster nog in de mix tot aan 5 uur. En dan kun je gaan luisteren naar de klanken van Ricky Rivaro van Through House Music. Hij heeft elke maandagavond een programma hier bij IDNT. En hij staat op het podium zometeen hier bij IDNT live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Dit is nog tot aan 5 uur. Ferry Korster in de mix. We'll be right back. nog steeds IDT Radio. Het beste radiostation van Nederland. Impossible. De laatste geluiden van Ferry Corsten live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Het is super gezellig hier zo. Zometeen ga je luisteren naar Ricky Rivaro live vanaf het Rembrandtplein met lekkere grooveplaatjes. En vanavond komt ook nog voorbij Armin van Buuren, DJ Luna, Lucien Voort en Michel de Heij. Dus hou vooral aan op IDT. Tot zo.